بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون نفخ ثانیہ اور اس پر عنوان لکھنا ہے تخویف اخروی ونفخ فی سور اور پھونکا جائے گا سور کے اندر دوسری بار نفخ ثانیہ دوسری بار پھونکا جائے گا سور کے اندر فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ بس اچانک مور من الاجداس جہاں مرنے کے بعد پہنچے اجداس قبور نہیں فرمایا اجداس کوئی جانور کے پیٹ میں گیا کوئی آگ میں جل گیا کوئی سمندر میں غرق ہو گیا مچھلیوں نے کھا لیا وغیرہ جہاں بھی مرنے کے بعد پہنچے فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ بس اچانک وہ مرنے کے بعد جہاں پہنچے تھے ان جگہوں سے اپنے رب کی طرف ینسلون دوڑ رہے ہوں گے موقف حساب کی طرف نکلیں گے وہاں سے اور بھاگتے جا رہے ہیں میدان محشر کی طرف قالوا کہیں گے حول اور ہیبت وہ دیکھ کر اللہ قیامت کی ہول نہ کی دیکھ کر کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرکدنا اے ہماری بدنصیبی کس نے ہمیں اٹھایا ہے ہمارے سونے کی جگہوں سے من مرکدنا ہمارے سونے کی جگہوں سے ہمیں کس نے اٹھایا ہے ہم تو آرام کر رہے تھے ہمیں کس نے اٹھایا ہے آرام کر رہے تھے نہ مولانا قیامت کی ہول نہ کی دیکھ کر ان کو برزخ کا عذاب نیند کی طرح معلوم ہوگا یقال لہم ان کو کہا جائے گا حاصا ما وعد الرحمن اللہ حاصا ما وعد الرحمن فرشتوں کی طرف سے کہا جائے گا یہ وہ ہے جس کا وعدہ کیا تھا رحمان نے وصدق المرسلون اور سچ فرمایا تھا اللہ کے رسولوں نے نیچے کیا لکھا ہے مگر تم نے نہ مانا تھا میں نے سور کے چار باتیں لکھوائی ہیں کتنی دفعہ سور پھونکا جائے گا نمبر ایک پہلا سور دوسرا تمام کی زندگی کا تیسرا بے ہوشی کا چوتھا تمام کی پیشی کا ان کانت الا صیحتا واحدا نفخ ثانیہ نہیں ہوگی مگر چیخ ہوگی ایک چیخ ہوگی فَإِذَا هُم جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ پس اچانک وہ تمام کے تمام ہمارے ہاں حاضر کیے ہوئے ہوں گے فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ آج کے دن نہیں ظلم کیا جائے گا کوئی نفس ذرا برابر اور نہیں بدلا دیے جا رہے ہو تم مگر جو تم عمل کیا کرتے تھے دنیا میں اِنَّا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ تخویف کے مقابلے میں بشارت یقیناً جنتی لوگ آج کے دن فی شغل فاقہون سبحان اللہ مولانا بیچ شغل تنوین برائے ان صاحب الجنہ یقیناً جنتی لوگ آج کے دن فی شغل اتنی عظیم و شان مشغلوں کے اندر ہوں گے سبحان اللہ اتنی لذت اور خوشی کہ احاطہ بھی نہیں کر سکتا ذہن اس کا فاقہون خوش دل ہونے والے ہوں گے فقاہت سے ہے فقاہت کا معنی مزے اور عیش میں ہوں گے ہم وہ جنتی بھی وازواجہم اور ان کی بیویاں بھی یہ نعم جسمانی کا بیان وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ، وہ جلتی بھی اور ان کی بیویاں بھی سایوں میں ہوں گے، عَلَى الْأَرَائِكِ پُرتَکَلُّ پلنگوں پر، ارائک پرانے ہمارے علماء مانا کرتے تھے تختہ، تختہ کیا معنی ہے بھائی، جدید مانا کر رہا ہوں پلنگوں پر، متقیوں ٹیک لگانے والے ہوں گے۔ مولانا زلال کا میں نے کیا مانا کیا، سایہ، سایہ، سورج تو جنت میں ہوگا ہی نہیں، سایہ کہاں سے آیا؟ نیچے لکھو مراد آرام ہے، مراد متقین، وہ جنتی بھی اور ان کی بیویاں بھی آرام کے اندر۔ زلال کا کیا معنی کیا، شاید سورج تو ہوگا نہیں، سایہ کہاں سے آیا، مراد آرام ہے پلنگوں پر۔ پرانے علماء کیا معنی کرتے تھے تختے، تختے کیا معنی، پرانا ہو گیا، کیا معنی کیا، متقین ٹیک لگانے والے ہوں گے۔ سبحان اللہ، بھی نہیں کہہ رہے، تم حسد کرتے ہو، تم حسد کرتے ہو، حسد کیوں ہے بس، حسد حسد کی آگ میں، حاجی مخان کہتا ہے حسد حسد کی آگ میں خود ہی جلا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن ہو رہا ہے، تم حسد کرتے ہو، میں نے آرام کیا ہوا ہے، ٹیک لگائی ہے، پتہ نہیں وہ کیا منظر ہوگا، کیوں بڑھوں گا شریف، منظر کون دکھائے گا، معاویہ، معاویہ منظر دکھائے گا، کیسے، ٹیپ لاؤ، ٹیپ دیکھو جی معاویہ کی، کر دے آمین کہو، لہم پیا پاکی ہاتھوں لہم ما یدعون، سبحان اللہ، ان کے لیے جنتیوں کے لیے جنت کے اندر میوے ہوں گے ہر قسم کے، ہر قسم لکھو نیچے، ہر قسم کے میوے ہوں گے، ولہم ما یدعون، اور ان کے لیے وہ نعمتیں ہوں گی جو وہ مانگیں گے، بڑے حج سے مانگیں گے۔ بولا مانگنا تو تکلیف ہے، یار مہربانی کرو مجھے پانی پلا دو، وہ ذرا وہ میری چارپائی تو اٹھا دو، وہ ذرا یار وہ میری وہ ادھر جیس پڑی ہے وہ تو ذرا لے آؤ، مانگنا تو تکلیف ہے۔ مولانا خیال کرنا جملے پر، وَلَهُمَّا يَدْعُونَ، سبحان اللہ، محبوب سے مانگنا لذت ہے، محبوب سے مانگنا، آگے چلو، سلام، عبارت یوں تھی لہم سلام، عبارت کیا تھی، لہم سلام، ان کے لیے سلام ہوں گے، جنت کا نام بھول گئے ہو، جنت کا نام، اللہ کا نام، السلام، اللہ کی طرف سے سلام، سلام قولا من رب رحیم، آپس میں تحفہ تحیت، ہم فیہا سلام، فرشتوں کی طرف سے سلام، نعم روحانی، اللہ اللہ، قولا من رب رحیم، یہ قولاً مفعول مطلق ہے فعل محذوف کا، اور یہ سارا جملہ صفت ہے سلام کی، قولاً من رب رحیم، سبحان اللہ، بات کہی جائے گی، بات کہی جانا رب رحیم کی طرف سے، اوپر ابن ماجہ کی روایت لکھی ہوئی ہے، اللہ فرمائے گا السلام علیکم یا اہل الجنہ، جنتیو تم کو السلام علیکم، وامتازوا اليوم ايها المجرمون، تخفیف اخروی، الگ ہو جاؤ آج کے دن ہے مجرمو، مومنوں سے الگ ہو جاؤ مجرمو، نکھڑ بنو، آج تمہیں ایمانداروں کے ساتھ کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے، الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان، سبحان اللہ، دیکھو تو ایک جملہ عرض کروں حاجی عبد الرزاق صاحب، جملہ وَمْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، رش ہے, مجمع ہے. اب قیامت کے میدان کا رش, غور کرنا ذرا میری بات پر, قیامت کے دن کا رش ہے. قیامت کے دن اگر ایمانداروں کو کہا جائے نکلو, اب مولانا رش میں سے نکلنے میں تکلیف ہوتی ہے, رش ہے بہت زیادہ, اور کچھ لوگوں کو کہا جائے تم نکلو تکلیف ہوگی, کبھی دھکے لگیں گے, کسی کا کندھا لگے گا, کوئی گر پڑے گا, کوئی اٹھے گا, رش ہوگا. اللہ مومنوں کو نہیں فرمائے گا تم نکلو, اللہ مجرموں کو فرمائے گا تم نکلو الگ ہو جاؤ. تکلیف ہوتی ہے تو مشرکوں کو ہو, میں اللہ موحدوں کو پریشان نہیں کرنا چاہتا. آگے چلو. اللہ اللہ الم آحد الیکم یا بنی آدم اللہ تب الشیطان. سبحان اللہ, کیا نہیں تاکیدی حکم بھیجا تھا میں نے تمہاری طرف اے اولاد آدم, کہ نہ عبادت کرنا تم شیطان کی, شیطان کی عبادت نہ کرنا. نیچے لکھے عہد اول, کیا لکھا ہے عہد پہلا, پہلا وعدہ منفی یعنی لا الہ, یہ کس کا ترجمہ ہے لا الہ کا حوصلہ, نہ عبادت کرنا تم شیطان کی. کیوں الگ انہو لکم عدو مبین, یقینا وہ تمہارے لیے دشمن ہے صاف صاف. شیطان کی عبادت نہ کرنا وہ تمہارا دشمن ہے صاف صاف. سورۃ مریم یا ابت لا تعبد الشیطان صفحہ 469, صفحہ 469. یا بتلا تابودی شیطان, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والے سے فرمایا ابا جان, اے میرے پیارے ابا, شیطان کی عبادت نہ کر. ان شیطان کان للرحمن عصیا, یقینا شیطان ہے رحمان کا نافرمان. کل میں نے آپ کو ایک حاشیہ لکھوایا تھا حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کا, کھولو. سبا کھولو آیت نمبر 42-41. بلکانو یا بدون الجن, فرشتے کہیں گے اللہ یہ جنوں کی عبادت کرتے تھے. اس کا حاشیہ شاہ ولی اللہ کا لکھوایا تھا حضرات, ملائکہ کی عبادت شیطان کے وسوسے سے کی, لہذا کس کی عبادت ہوئی؟ آ جاؤ مولانا شیطان کی عبادت. یہاں بھی یہی مطلب ہے, اللہ تعبد الشیطان, شیطان کی عبادت نہ کرنا. شیطان کے وسوسے کی وجہ سے غیر اللہ کی عبادت کرنا گویا شیطان کی عبادت ہے. یہ وانے بدونی حاضا سرا تم مستقیم, نمبر دو مثبت پہلو یعنی اللہ, اور یہ بھی میں نے تاکیدی حکم بھیجا تھا کہ میری ہی عبادت کرنا, صرف میری ہی عبادت کرنا. حاضا سرا تم مستقیم, یہی صراط مستقیم ہے, خالص عبادت صرف اللہ ہی کی جائے. یہ کیا ہے حاضا سرا تم؟ 13-12 سورہ ابراہیم لما کو سی اللہ مر, جلدی کرو مولانا, صفحہ 399. وقال الشیطان لما کو سی اللہ مر, شیطان کہے گا جب پورا ہو جائے گا سارے مقدمات کا فیصلہ, ان اللہ وعدکم وعد الحق, یقین اللہ نے وعدے کیے تھے تم سے وعدے سچے, سارے اللہ کے وعدے سچے تھے. لیکن وعدتکم, میں نے بھی تم سے وعدے کیے تھے, فاخلفتکم, میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا. وما کان لی علیکم من سلطان, میرا تمہارے اوپر کوئی زور نہیں تھا. ان دعوتکم, ہاں میں نے تم کو دعوت دی تھی. شیطان کہے گا فاستجب تم لی, تم نے میری بات مان لی تھی. فلا تلوموني ولوموا انفسكم, مجھے ساری ملامت نہ کرو اور ملامت کرو اپنے آپ کو. مانا بے مسرح گم نہیں ہوں میں تمہاری فریاد کو پہنچنے والا, نہیں ہوں تم میری فریاد کو پہنچنے والے. انی کفرت بما اشرکتمون من قبل, یہ الفاظ دکھانے تھے. شیطان کہے گا میں انکار کرتا ہوں جو تم نے مجھے شریک بنایا تھا, جو تم نے, شیطان کو تو اللہ کا شریک کوئی نہیں بناتا. کوئی لوگ ہیں جو شیطان کے سجدے کرتے ہوں؟ نا نا, کیا مطلب غیر اللہ کی عبادت کرنا شیطان کی بات مان کر عبادت کرنا ہے، یہ ہے شیطان کو شریک کرنا۔ آ جاؤ سورۃ مریم جلدی مولانا، 16 پارہ۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، صفحہ 458۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ ان اللہ ربی و ربکم، یقیناً اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، پس اسی ہی کی عبادت کرو۔ فافصیہ کان الامر کذالک، جب رب اللہ ہے میرا اور تمہارا تو عبادت اسی ہی کی کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ کیا ہے؟ آ جاؤ مولانا، وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، وَلَقَدْ أَضَلَّ كَوْنًا دلیل عداوت، اس کا کیا عنوان ہے؟ یہ بات بھی بتلا دی تھی تم کو، اللہ فرمائے گا میں نے تمہیں یہ بات بتلا دی تھی، کیا؟ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ، اور البتہ تاکہ گمراہ کر چکا ہے شیطان تم میں سے جبلن کثیرا، بہت ساری مخلوق کو، بہت ساری خلقت۔ جبلا اس کا وبال بھی تمہیں معلوم تھا۔ افلم تکون تعقلون، کیا پس تم عقل سے کام نہیں لیتے تھے؟ اگر ہم نے ایسا کیا، پڑھو تو ہمارے ساتھ بھی یہی حال ہوگا۔ ھذہ جہنم اللتی کنتم توعدون، تذلیل مجرمین، کیا مطلب؟ مجرموں کو ذلیل کرنے کے لیے کہا جائے گا، کیا یہ جہنم ہے؟ وہ جہنم کنتم توعدون، تو سدے کے شکھانا ہے یہ رات دیا شیان۔ ھذہ جہنم اللتی کنتم توعدون، یہ جہنم ہے، یہ جہنم ہے جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے دنیا میں، کفر و شرک کی تقدیر پر۔ کیا لفظ ہے؟ کفر و شرک کی تقدیر پر، اگر تم نے کفر و شرک کیا تو پھر یہ انجام ہونا ہے۔ اس لوح الیوم بما کنتم تکفرون، داخل ہو جاؤ تم جہنم میں آج کے دن، کیوں؟ وجہ عذاب، وجہ اس کے کہ تم انکار کیا کرتے تھے مسئلہ توحید کا۔ الیوم نختم علی افواہہم، جملہ لکھو مولانا اس کے نیچے، جب شرک کا انکار کریں گے، جب تو الیوم نختم علی افواہہم، کیوں عبارت ہے؟ جب شرک کا انکار کریں گے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 23، جلدی کھولو صفحہ 195۔ ویوم نحشرہم جمیعا ثم نقول للذین اشرکوا این شرکاؤکم، کھولو مولانا، پہلی صدر، یوم نحشرہم جمیعا، جس روز جمع کریں گے ہم ان تمام کو، ثم نقول للذین اشرکوا، پھر ہم شرک کرنے والوں کو فرمائیں گے اینا شرکاؤکم، کہاں ہے تمہارے شریک؟ الذین کنتم تدعون، جن کو تم خیال کیا کرتے تھے کہ یہ سفارشی ہیں، کہاں ہیں؟ او کہاں ہیں؟ ثم لم تكن فتنتهم، پھر نہیں ہوگا گندا جواب مشرکوں کا، کیا؟ بولو تو صحیح، کیا؟ آز مولانا حسین علی، گندے جواب والا معنی کس نے کیا؟ حضرت مولانا حسین علی رحمت، دیکھو کتنی دفعہ تذکرہ آتا ہے حضرت کا، اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی رحمتیں ہوں مولانا۔ اللہ ان قالوا، مگر یہ کہ کہیں گے مشرک، کیا کہیں گے؟ واللہ ہمیں قسم ہے اللہ کی ربنا، جو ہمارا رب ہے، ما کنا مشرکین، سانو تا شرک دا پتہ ہی کو نہیں، شرک ہوتا کیا ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، شرک کیا ہوتا ہے؟ جب شرک کا انکار کریں گے، الیوم نختم علی افواہہم، یوں ہی بارہ کا ہے، پھر آج کے دن ہم مہر لگا دیں گے ان کے منہ پر، وتکلمنا ایدیہم اور باتیں کریں گے ہم سے ان کے ہاتھ، وتشہد اور گواہی دیں گے ان کے پاؤں بما کانوا یکسبون، ان چیزوں کا جو وہ کمایا کرتے تھے، ہاتھ پاؤں بولیں گے۔ سورۃ حم سجدہ، لما شہدتم علینا، جلودہم لما شہدتم علینا، اپنے اعضاء کو کہیں گے، چمڑوں کو، اعضاء کو، کیوں تم نے گواہی دی ہے ہمارے خلاف؟ قالوا، وہ جواب دیں گے، انتق اللہ الذی انتق کل شئین، ہمیں بلوایا ہے اللہ نے جس نے بولنے کی طاقت دی ہے ہر بولنے والی چیز کو، جن جن چیزوں کو اللہ نے بلوایا ہے ان کو بلوانے والا اللہ، ہمیں بھی بلوانے والا اللہ، آ جاؤ۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى عُيُونِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ۔ سبحان اللہ، تخویف دنیاوی نہیں مانتے ہو؟ سن لو، اگر ہم چاہیں، لَطَمَسْنَا عَلَى عُيُونِهِمْ، البتہ ہم ان کی آنکھوں کو مٹا دیں، تمس کر دیں ہم اوپر ان کی آنکھوں کے، آنکھوں کو مٹا دیں، ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں مٹا دیں۔ لکھا ہوا ہے بینائی، صبر بینائی کو تو سمجھو، ہم چاہیں تو بینائی مٹا دیں۔ یہ دیکھنا، آنکھیں ہیں، دیکھنے کی طاقت ہم چھین لیں، یا عضو مخصوص، کیا لفظ ہے، یعنی خود آنکھ، لکھو، یعنی اگر ہم چاہیں آنکھیں ہوں اور نظریں چھین لیں، یا نمبر دو، سرے سے ہم ان کی آنکھیں ہی نکال لیں، ہم کر سکتے ہیں۔ فاستبقوا الصراط، پس دوڑیں وہ راستہ پانے کو، فأنى يبصرون، پس کیسے دیکھ سکیں گے، اگر میں اللہ چاہوں نظر چھین لوں، چاہوں آنکھیں چھین لوں بالکل، وہ بھاگنا چاہیں کیسے دیکھیں گے۔ نمبر دو، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم، اگر ہم چاہیں البتہ صورتیں بدل دیں ان کی، اللہ، صورتیں بدل دیں، جیسے قردا خنازیر، بندر اللہ نے بنائے، خنزیر بنائے، على مكانتهم، ان کی جگہوں پر، ان کی خیال مولانا، ان کی جگہوں پر، سبحان اللہ۔ نیچے کیا لکھا ہے، یعنی مسخ کے ساتھ اپاہج بھی کر دیتے، لنگڑا بنا دیتا، شکلیں بھی تبدیل، جسم بھی تبدیل، لنگڑا لولا میں اللہ بنا دوں، فمستطعوا مزیا، نہیں طاقت رکھیں گے آگے چلنے کی، ولا یرجعون، اور نہ پیچھے ہو سکیں گے، اللہ اللہ، فمستطعوا مزیا ولا یرجعون، سبحان، میں چاہوں آنکھیں مٹا دوں، چاہوں آنکھیں بالکل نکال لوں، چاہوں تو شکلیں تبدیل کر دوں، چاہوں تو اپاہج بھی ساتھ کر دوں، آگے پیچھے کیسے آ جا سکیں گے، سات جملہ لکھو، لیکن بوجہ حکمت کے ایسا نہیں کیا، لیکن بوجہ حکمت کے ایسا نہیں کیا۔ اب تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، میں اللہ محروم کر دوں پھر کیا کرو گے، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، وَمَن نُعَمِّرْهُ، سبحان اللہ، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، نیچے لکھا ہوا ہے نذیر مسخ و تمس، کیا لکھا ہے، نہیں عنوان پڑھو گے تو میں عرض کروں گا، نذیر مسخ و تمس، شکلیں تبدیل کرنے کا نمونہ، آنکھیں مٹانے کا نمونہ، ورنہ ان لفظوں کو سمجھ لو تو قرآن حل ہو رہا ہے۔ من نعمر ہو نکس، بڑے حج صاحب، آپ سے پیچھے کیا فرمایا، میں اللہ چاہوں نظریں ان کی چھین لوں، چاہوں تو آنکھیں نکال لوں، چاہوں تو شکلیں تبدیل کر دوں، چاہوں تو لولا لگڑا کر دوں، میں کر سکتا ہوں، نمونہ سنو، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، وہ بندہ جس کو ہم لمبی عمر دے دیں، وہ بندہ جس کو ہم زیادہ عمر دے دیں ننکس و فی الخلق ہم اس کو اوندھا کر دیتے ہیں گھٹا دیتے ہیں ہم اس کو فی الخلق وجود میں. ہونا معنی پر غور کرو, جس کو ہم نعمر ہو لمبی عمر دے دیں زیادہ عمر جس کو ہم دے دیں ننکس ہو ہم اس کو گھٹا دیتے ہیں فی الخلق وجود میں, پیدائش میں یعنی وجود میں. کیا مطلب؟ اگر تم نے ان چیزوں کے مٹنے کا نمونہ دیکھنا ہے بوڑھے کو دیکھ لو, جو جوانی میں نظر ہے بڑھاپے میں نہیں, جو جوانی میں حسن ہے بڑھاپے میں نہیں, جو جوانی میں طاقت ہے بڑھاپے میں نہیں. اگر میں اللہ کی اس بات کا نمونہ دیکھنا ہے لمبی عمر والے بوڑھے کو دیکھ لو. سورۃ الروم. اللہ الذی خلقکم من ضعف, صفحہ 600. اللہ الذی خلقکم من ضعف, اللہ وہ ہے جس نے تم کو کمزوری سے پیدا کیا بچپن. ثم جعل من بعد ضعف قوة, پھر کر دی اللہ نے کمزوری کے بعد طاقت. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا, پھر اللہ نے کر دی قوت کے بعد کمزوری بڑھاپے والی, بڑھاپا بنا دیا. نمونہ دیکھ لو, آ جاؤ. افلا یاکلون, کیا بس عقل سے کام نہیں لیتے ہیں؟ من نمبروں کے نیچے جملہ لکھا ہے, یعنی اتنی عمر تم کو حق سمجھنے کو دی, اتنی عمر تم کو حق سمجھنے کو دی, پھر بھی تم نے حق نہ سمجھا. ننکس ہو پر لکھا ہوا ہے تبھی, جس کی ہم عمر زیادہ کریں اس کو تبھی طور پر ہم گھٹاتے ہیں, یہ تقاضا ہے, وجود گھٹتا ہے. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ, جواب شبہ, یہ شاعر ہے. شبہ کیا ہے؟ اوپر لکھا ہے نفی علم غیب, آگے لکھو عطائی علم غیب کی نفی. وہ کیسے؟ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ, میں نے جملہ لکھوایا ہے بڑا پیارا من میں ہو کا, جب جوانی میں کوا مضبوط تھے, قوتیں آزا طاقت جوانی میں کوا مضبوط تھے, اس وقت حق کو نہیں سمجھا, بڑھاپے میں کوا کمزور ہیں, اب حق کو کیسے سمجھو گے؟ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ, نہیں سکھایا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر کہنا, شعر کہنا سکھایا ہی نہیں ہے. دیکھو عطائی کی نفی ہو رہی ہے, وہ کہتے ہیں آپ کے پاس عطائی علم غیب تھا, عطائی کی تو نفی ہو رہی ہے, شعر ہم نے سیکھا ہی نہیں ہے. وما یم بخیلا, میں دے محبوب نال ڈھکدا ہی نہیں, ٹھاندا ہی نہیں. وما یم بخیلا, نہیں مناسب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ قرآن, یہ کلام شعر نہیں ہے. ان ہوا الا ذکر, نہیں ہے وہ مگر نصیحت ہے, اور قرآن ہے صاف صاف. جملہ میں نے لکھوایا ہے ورنہ, شعر موضوع کب ہوتا ہے؟ جب قصد اور ارادہ ہو. جب قصد اور, حاشیہ تو پڑھو, جب قصد اور ارادہ ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جو بلا قصد و ارادہ کچھ موضوع عبارات ادا ہوئیں وہ شعر نہیں کہلا سکتی, وہ شعر کے زمرے میں. ان النبی لا کذب ان ابن عبد المطلب, آپ نے غزوہ حنین کے موقع پر فرمایا تھا ان کو اشعار نہیں کہہ سکتے کیونکہ شعر میں ارادہ شرط ہے, یہ بغیر ارادے کے الفاظ ادا ہوئے. ان النبی لا کذب, میں سچا نبی ہوں, کوئی جھوٹ نہیں ہے, میں عبد المطلب کا پوتا ہوں. جس طرح عبد المطلب کا پوتا ہونے میں شک نہیں ہے, سچے نبی ہونے میں بھی شک نہیں ہے. لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا, سورۃ الشعراء. والشعراء يتبعهم الغاوون, پانچ سو چون. والشعراء يتبعهم الغاوون, شبہ یہ تھا کہ یہ شاعر ہے. جواب, شاعر لوگ پیچھے چلتے ہیں ان کے گمراہ, شہروں کے پیچھے تو گمراہ لوگ چلتے ہیں. الم ترنہم فی کل وادی یہیمون, کیا تو نے غور نہیں کیا شہرا کے گمراہ ہونے کی دلیل, شکیناً وہ ہر خیالی وادی کے اندر گھومتے پھرتے ہیں. خیالی باتیں, میرا پیغمبر ایسے ہے. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ, یقیناً شاعر کہتے وہ بات جو کرتے نہیں ہیں. اقبال نے کہا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. نبی سے وفا کر خود چہرہ نبی والا نہیں تھا. کہتے ہیں وہ بات جو کرتے نہیں ہیں. انہم یقولون ما لا یفعلون, شاید لوگ کہتے ہیں جو کام کرتے نہیں. تو دیکھو نبی علیہ السلام ایسے تھے, شعر تو میرے پیغمبر کے مناسب ہی نہیں ہے. لینذر من کان حیا, سبحان اللہ, حکمت انزال, بل ہم نے قرآن کیوں نازل کیا ہے تاکہ ڈرائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کس کو؟ اس بندے کو, حیا جو زندہ ہے. نیچے لکھا ہے حیات قلبی کے ساتھ جیدا دل جیند ہے, دل جس کا زندہ ہے. اوپر منا لکھو یعنی جو منیب ہے, جو وجہ حکل قول الکافرین, حکمت دوم کیوں قرآن نازل کیا تاکہ ثابت ہو جائے بعض کافروں پر. کافرین کے نیچے لکھو زدی, صدی کافروں پر عذاب والی بات ثابت ہو جائے, نہ مانیں گے پکڑے جائیں گے. اولم یروا انا خلقنا لهم مما ملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون, سبحان اللہ, اور عقلی دلیل آ گئی. کیا نہیں لم یروا, کیا نہیں رویا تھے کل بھی, کیا نہیں سوچا انہوں نے, کیا نہیں دیکھا انہوں نے, غور نہیں کیا, جو بھی مانا کرو. انا خلقنا لهم, یقیناً پیدا کی ہم نے ان کے نفع کے لیے, انعاما جانور, میں نے انعام کمانا پہلے کیا ہے, ہم نے پیدا کی ان کے نفع کے لیے, سہل بول تو صحیح, ہم نے پیدا کیے ان کے نفع کے لیے, انعاما جانور پیدا کیے. کس میں سے؟ مما, اس مخلوق میں سے. عاملت ایدینا, اس مخلوق میں سے جانور پیدا کیے ہیں کہ بنایا ہے اس مخلوق کو ہمارے ہاتھوں نے. مانا لکھو یعنی اپنی بنائی ہوئی چیزوں میں سے, یعنی اپنی بنائی ہوئی چیزوں میں سے, اپنی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ہم نے جانور بنائے ہیں. فہم لہا مالکون, پر یہ ان جانوروں کے مالک ہیں. وزللناہا لہم, اور تابع کیا ہے ہم نے ان جانوروں کو. انعامن کے نیچے دو لکھو نا تسلی نہیں ہو رہی, دو. فہم لہا, لہا ہا کے نیچے دو, زللنا ہا ہا کے نیچے دو, ہم نے تابع کیا ہے ان جانوروں کو. نفع کی تفصیل سن لو کیسے نفع ہے ان کے لیے, ہم نے جانوروں کو تابع کیا ہے. فمنہ, پانچ سال کا بچہ ہے, اونٹ کی مہار لے کر پکڑ کر جا رہا ہے, کتنا بڑا اونٹ ہے, خیو ویسے ویسے کرے تو بچہ بیچارہ ڈر کر بے ہوش ہو جائے, ہاتھ میں رسی جا رہا ہے. مولانا مہار نے نہیں تابع کیا ہوا, انسان نے تابع نہیں کیا ہوا, کس کا کمال ہے؟ صلی اللہ, ہم نے تابع کیا ہے. ہوئے ہوئے, کھولو مولانا. سبحان الذی سخر لنا ھذا, زخرف, سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا له مقرنین. سواری پر بیٹھو, یہ دعا پڑھنی ہے. اونٹ ہے, گھوڑا ہے, سبحان الذی سخر لنا, سبحان اللہ, یہاں سے ہم نے اپنی منزل پر پہنچنا ہے, وہاں بچنا. مثال کے طور پر ہم تو جانوروں کے محتاج ہیں, سواری کی ضرورت ہے, ایسے کیسے ہم جا سکتے ہیں, پیدل تکلیف ہوگی. فرمایا یوں کہو سبحان الذی, محتاجیوں سے پاک ہے اللہ. کس سے؟ مانا مانا تو سمجھو, محتاجیوں سے پاک ہے, ہم سواری کے محتاج ہیں, ہم محتاج ہیں, اللہ محتاجیوں سے پاک ہے. عبدالحمید نے اٹھا چھوڑے سہی, الذي سخرنا هذا محتاجیوں سے پاک ہے وہ ذات سخر لنا هذا جس نے ان جانوروں کو ہمارے تابع کر دیا ہم کہاں تھے کہ اونٹ ہمیں موقع دیتا کہ ہم اس پر بیٹھتے یہ تو اللہ نے تابع کیا ہے وما كنا له مقرنين اور نہیں ہیں ہم ان کو تابع کرنے والے وإنا بڑے حسب وإنا إلى ربنا لمنقلبون یقینا ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں سواری پر بیٹھ کر منزل کی طرف جانے والوں دنیا کی منزل کی طرف جا رہے ہو اصل منزل کو نہیں بھلانا اصل منزل رب کی طرف لوٹنا ہے اس منزل کو نہیں بھلانا آ جاؤ فمنها ركوبهم کچھ ان میں سے سواریاں ہیں ان کی سوار ہوتے ہو ومنها ياكلون کچھ ان میں سے یا قانون ہونا جی ہم خان توجہ ہی نہیں کرے نا جی مسئلہ کم دایا ہے منہا یا قانون کچھ ان جانوروں میں سے کھایا کرتے ہیں کھایا کرتے ہیں گوشت بھن بھن کے سیخوں دے یا قانون کھایا کباب بن رہے ہیں سیخیں تیار ہو رہی ہیں مرغ تڑپ رہا ہے ٹھیک کبھی بکری کے گلے پر چھری پھر رہی ہے کدیں پھنڈر تھی دی پئیے واہ بھائی واہ منہا یا قلون والا ہم پیہا منا پیر یا قلون کے نیچے لکھو نمبر ایک حلال نمبر دو بعض اجزاء معقول کچھ چیزیں ان کی کھائی جاتی ہیں والہم فیہا منافع اور ان کے لیے جانوروں کے اندر فائدے ہیں کئی فائدے ہیں بال کھال ہڈی وغیرہ و مشارب سمجھنا و مشارب اور ان کے لیے جانوروں کے اندر مشارب پینے کی جگہیں ہیں پینے کی یعنی تھن افلا یشکرون تازہ تازہ دودھ ہوئے مجھے تے گاندہ چویا ہویا گرم گرم ہواڑ بچو نکل دی ہوئے تے بارٹی کو بندہ منہ چلا رہے ومشارب سبحان اللہ ہے ومشارب جو سبحان اللہ نہیں کہے گا اللہ اس کو نہ پلائے گا لالچ بری بلا ہے افلا یشکرون تھن بھی ہے تھن میں اللہ نے بنایا افلا یشکرون کیا بس شکر ادا نہیں کرتے کہ شرک چھوڑ کر توحید قبول کرتے واتخذوا من دون اللہ آلہہ میں نے ایک حاشیہ لکھوایا ہے ان تمام آیتوں کا جو پیچھے گزری ہیں میں نے حاشیہ لکھوایا ہے ان تمام نعمتوں کی عطا کرنے میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے اور جن کو تم نے معبود بنایا ہوا ہے اور نہ ایک جملہ لکھوایا کرتے ہو اب تفصیل کو خود کرو گے کہ تم نے معبود بنائے ہوئے ہیں کسی کا بھی ان میں حصہ نہیں ہے جب میں اللہ نے یہ چیزیں بنائی تھی کس نے سفارش کی تھی کسی نے نہیں کی تھی یہ ساری چیزیں بغیر سفارش کے بنا دی ہیں تو دوسرے کام بغیر سفارش کے کیسے نہیں کروں گا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ زجر اللہ نے ڈانٹا شرم نہیں آتی ان کو انہوں نے بنا لی اللہ کریم کے بغیر کئی کار ساز معمون مشکل کشا حاجت روا کیوں لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ تاکہ یہ مشرک مدد کیے جائیں یہ ہماری مدد کریں گے ہمارے بزرگ نیچے لکھا ہوا ہے بے شفاعت آلہتہم بظالم اپنے خیال کے مطابق یہ سفارشیں کریں گے ہمارے کام ہو جائیں گے اللہ فرماتے ہیں لا یستدیون نصرہم نئی طاقت رکھتے وہ الہ آلہتن کے نیچے دو لکھو جلدی مولانا لا یستدیون کے نیچے دو نئی طاقت رکھتے وہ کون بڑی کتابوں والے ساتھی نئی طاقت رکھتے وہ الہ نصرہم ان مشرکوں کی مدد کرنے کی ان وہم لہم جند محضرون حالانکہ ان کا خیال یہ ہے وہم لہم کے ساتھ جملہ لکھو اشی پر مولانا جلدی کرو حالانکہ ان مشرکین کا خیال یہ ہے کہ وہم لہم جند وہم نہم، ہم کے نیچے دو لکھو، حالانکہ ان کا خیال یہ ہے کہ وہ الہ وہ معبود لہم ان مشرکین کے لیے جندن فوج ہیں محضرون حاضر کیے ہوئے، ان کا خیال ہے یہ حاضر کیے ہوئے ہیں ہماری سفارش کریں گے، محضرون کے نیچے لکھا ہوا ہے حاضرون تشفع لہم، عبارت ٹھیک کرو، حاضرون تشفع لہم، از مولانا حسین علی رحمہ اللہ، ان کا خیال ہے یہ حاضر ہو کر ہماری سفارش کریں گے، اللہ فرماتے ہیں وہ تو مدد کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے، فلا یحزنک قولہم، میرے پیغمبر نہ غم میں ڈالے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بات، بات آگے آ رہی ہے، میں یوں ہی نظام ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا، ان کی بات آپ کو غم میں نہ ڈالے، انا نعلم ما یسرون و ما یعلنون، یقیناً ہم جانتے ہیں جو وہ چھپا رہے ہیں دل میں اور جو ظاہر کرتے ہیں زبان سے، نیچے لکھا ہے یعنی وقت پر خود ہی سزا دے دے گا، اولم یر الانسان زجر ما شکوا، یہ باتیں سن کر نبی کو غم ہوتا تھا، وہ بات کیا ہے، وہ یہ ہے کیا نہیں سوچا انسان نے، انا خلقناہ من نطفاتین، یقیناً ہم نے پیدا کیا انسان کو گندے پانی کے قطرے سے، پھر فإذا هو خصیم مبین، بس فوراً وہ جھگڑالو ہے صاف صاف، خصیم بنا بولو تو دو باتیں سمجھاؤں، خصیم جھگڑالو ہے صاف صاف، لکھو مولانا جملہ حاشیے پر، نمبر ایک بیان ہے قدرت، نمبر ایک یعنی بولنا شروع کر دیتا ہے، اللہ نے فرمایا میری قدرت تو دیکھو، گندا پانی اور گندے پانی کو میں اللہ نے بلوا دیا، میری قدرت بیان قدرت ہے، اور دوسرا زجر ہے شرم نہیں آتی اس کو، فیدا ہوا خصیم مومین، جھگڑالو ہے صاف صاف، یعنی شفیع غالب بناتا ہے، دوسرا معنی، وزارہ بلنا مسلم منسی خلقہ، بیان کرتا ہے ہمارے لیے مثالیں اور بھول گیا ہے اپنی پیدائش کو، دیکھا نہیں ہے کہ میں کس چیز سے بنا ہوا ہوں، کال میزام وہی رمیم شکوا، کہتا انسان کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو، وہی رمیم حالانکہ وہ سیدھا ہو چکی ہوں گی، کل جواب شکوا، ماں پڑھو تو، ماں دلیل توحید، آگے لکھو برائے بے ست، برائے بے ست، کل یوہی الذی انشأ ولم یرد، میرے محبوب اعلان فرما دیجئے، زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو وہ اللہ، انشأ ولم یرد، جس نے پیدا کیا تھا ان کو پہلی بار، وہی زندہ کرے گا، وہ بکل خلق علیم، اور وہ اللہ تمام مخلوق کے ساتھ علم رکھنے والا ہے، ہر پیدائش کے ساتھ علم رکھنے والا ہے، لکھا ابدا و یادا، نئے سرے سے پیدا کیا اس کو پتا ہے، لوٹائے گا پھر اس کو پتا ہے، اللہ نے جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، سبحان اللہ، وہ اللہ جس نے بنایا تمہارے فائدے کے لیے سر سبز درخت میں سے آگ کو، درخت سبز اخضر اس میں سے آگ، نیچے کیا لکھا ہوا ہے، بانس مرخ عفار، کیا لفظ ہے، بانس مرخ عفار، عین ہے عین عفار، ٹھیک کرو جملہ لکھو، ان تین درختوں کی تازہ لکڑی کو آپس میں رگڑ کر آگ حاصل کی جاتی تھی، سبحان اللہ، فیضان تم من ہو تو کے دون، بس تم اس میں سے تو کے دون آگ سلگاتے ہو، ان تینوں درختوں کی لکڑی کو آپس میں رگڑ کر آگ حاصل کی جاتی تھی۔ جو اللہ سبز درخت میں سے آگ پیدا، کبھی کبھی اخباروں میں آتے ہیں فلاں جنگل میں آگ لگ گئی ہے نا، یہ لوگ اشارہ تر لگاتے ہیں، لیکن یوں بھی ہوتا ہے کہ تازہ لکڑی آپس میں ٹکراتی ہے ہوا کے چلنے سے، درخت جھومتے ہیں بانس کے یا ان کے مرق اور افار کے، آپس میں درخت جھومتے ہیں ہوا کے ذریعے اور رگڑ پیدا ہوتی ہے، آگ لگ جاتی ہے۔ فرمایا جو اللہ سبز درخت میں سے آگ پیدا کر سکتا ہے، وہ اللہ قیامت کے دن مردوں کی ہڈیوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ اولیس الذی خلق السماوات والارض، کیا نہیں ہے وہ اللہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، بقادرین پوری قدرت رکھنے والا، پوری قدرت رکھنے والا کس بات پر؟ اللہ اس بات پر، یخلق مثلہم کہ دوبارہ پیدا کرے، یخلق دوبارہ پیدا کرے، مثلہم ان جیسے، اللہ دوبارہ ان جیسے پیدا کرے، وہ قادر نہیں ہے نا، پوری قدرت رکھنے والا ہے، بلا کیوں نہیں، وہ الخلاق العلیم، اور وہ اللہ پیدا کرنے والا ہے، پیدا کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے، العلیم عالم بھی ہے، ذرے ذرے کا علم رکھنے والا ہے۔ کھولو مولانا، اللہ یعلم من خلق، سورۃ الملک، سورۃ الملک، آیت نمبر 14، اللہ یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، خبردار، جانتا ہے وہ اللہ جس نے پیدا کیا ہے، جو خالق ہے عالم بھی وہی ہے۔ آ جاؤ، انما خلاق، وہو الخلاق، بہت بڑا ہے پیدا کرنے والا، خلق کی صفت اس میں بہت ہے، ہر ایک کو پیدا کرنے والا، سبحان اللہ۔ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، یقینا اس کی شان یہ ہے، امره شانه، یقینا اس کا حکم، اس کی شان یہ ہے، کیا؟ جس وقت ارادہ کرتے ہیں کسی چیز کا، ان يقول له، کہ کہے اس کو، کیا؟ کن، ہو جا، کہنے کا ارادہ کرتا ہے کسی چیز کے ہونے کا ارادہ کرتا ہے، پھر کہتا کیا ہے؟ کن، ہو جا، فیکون، عبارت یوں تھی، فہو یکون، شیئن ان یقول لہ کن فیکون، کسی چیز کا ارادہ کرے تو کیا کہتے ہیں؟ کن، ہو جا، عبارت کیا تھی؟ فہو یکون، عبارت کیا تھی؟ فہو یکون، پس وہ ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ہمارے سمجھانے کے لیے فرمایا، ورنہ اللہ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ارادہ کرتا ہے کام ہو جاتا ہے۔ فسبحان الذی، خلاصہ سورت پڑھو تو صحیح، یعنی وہ شفا سے پاک ہے، شفا سے پاک، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، پاک ہے شفا سے وہ اللہ جس کے قبضے میں ہے، بیدہ ملکوت اختیارات تمام چیزوں کے، وإلیہ ترجعون، اسی ہی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے مرنے کے بعد۔ دیکھو پیچھے جی، یہ قصہ اللہ نے کیوں سنایا؟ بدر ابن محمد نصاب القریا، کہ جب میں اللہ نے بستی والوں کو پکڑا تو ان کے معبودوں نے چھڑایا، وہ حبیب نجار کیا اعلان کر رہا ہے، ان یریدنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، اگر رحمان مجھے تکلیف دینا چاہے تو ان کی سفارش مجھے ذرا برابر کام نہیں آ سکتی۔ آگے دیکھو، آیت اللہم الارض، زمین، اللہ اس کو آباد کرتا ہے، اگلا صفحہ، انگور و کھجوروں کے باغ، چشمے وغیرہ، ان کے لیے جب اللہ نے یہ سب کچھ بنایا کس نے سفارش کی تھی؟ کوئی سفارش نہیں تھا۔ سورج اور چاند کا نظام، کوئی سفارش ہی نہیں تھا۔ کشتیوں کے اندر جو یہ چل رہے ہیں، اللہ چلا رہا ہے، کس نے سفارش کی تھی؟ کسی نے نہیں کی۔ ساری باتیں چلتی چلتی تخریف سنائی، بشارہ سنائی، فرمایا اگر اس سارے کارخانے قدرت میں میرا کوئی شریک نہیں ہے، بغیر سفارشوں کے میں نے سارا کام کیا ہے، تو اب اگر تمہاری حاجات پوری کرنی ہے تو بھی سفارشوں کی ضرورت